zapłacisz aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 marca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że jesteśmy w momencie zwrotnym, mówi przed szczytem w Brukseli premier Donald Tusk. Za wysoka dla Polski cena południowo-koreańskich czołgów, ważą się losy kontraktu. Umorzona została głośna sprawa w sprawie konia, którego właściciel czyścił myjką na stacji paliw. Za pół godziny w Brukseli kluczowy szczyt przywódców unijnych. Premier Donald Tusk powiedział przed rozpoczęciem spotkania, że jesteśmy w momencie zwrotnym. Jeśli chodzi o determinację Europy w sprawie zbrojeń i przemysłu obronnego i gotowości do podjęcia tego wyzwania, jakie rzuciła Rosja całemu światu. Rozpoczęty przez Rosję, to musi być oczywiste dla wszystkich, wyścig zbrojeń stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania. I Europa musi podjąć to wyzwanie, ten wyścig zbrojeń i musi go wygrać. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej przedstawiła kilkuletni plan dozbrajania Europy o wartości 800 miliardów euro. Ważą się losy kontraktu na południowo-koreańskie czołgi K2 Black Panther. Cena maszyny nie zadowala polskiej strony. Według ustaleń Polskiego Radia Koreańczycy proponują za polonizację czołgów zbyt wygórowaną sumę. Mowa o 17 milionach euro za jeden egzemplarz. O tej sprawie będzie dziś rozmawiał z partnerami z Azji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Agnieszka Drążkiewicz ma więcej szczegółów. Szef MON spotyka się z ministrem spraw zagranicznych Korei Południowej oraz z szefem tamtejszej agencji uzbrojenia. Władysław Kośniak-Kamysz poruszy kwestię ceny za K2. Jak przekazują mi przedstawiciele polskiej grupy zbrojeniowej, która ma polonizować czołgi, kwota jest obecnie zbyt wysoka. Czołg dla armii koreańskiej kosztuje 9 milionów euro, dla Polski 13, a jeśli myślimy o polonizacji, to kwota zbliża się do 17 milionów euro. Szef Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Grzyb mimo to nie obawia się o przyszłość kontraktu. Przyznaje jednak, że trzeba twardo negocjować. Najważniejsze jest zbliżenie tej ceny polonizowanego sprzętu do ceny, która jest płacona przez stronę polską za dostawę już gotowego sprzętu z strony koreańskiej. W ramach pierwszej umowy z Koreą nasza armia ma już 84 czarne pantery. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zakończyła się tajna część posiedzenia Sejmu dotycząca immunitetu Mariusza Błaszczaka. Ma związek z ujawnieniem przez niego w lipcu 2023 roku fragmentów programu Warta, czyli planów obronnych Polski. Materiały zostały wykorzystane w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko Komisji Regulaminowej przedstawił przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Dla celów politycznych, dla użycia w kampanii wyborczej, bo to było też jednoznaczne, to nie Ministerstwo Obrony Narodowej publikowało te materiały. To publikowała Partia Prawo i Sprawiedliwość i to publikował program Reset. Więc to świadczy o tym, że dla banalnej, prostej korzyści, jaką jest lepszy wynik w wyborach, zdradzono jedną z najważniejszych tajemnic, jakie są w każdym kraju. Mariusz Błaszczak przekonuje, że nie zdradził żadnej tajemnicy. Dodał, że odtajnił dokumenty archiwalne. Polska ma być chroniona i tak jest od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości na granicach. Każdy skrawek polskiej ziemi ma być chroniony. Przypomnę, że prezydent Joe Biden, który jest ich idolem dzisiejszej grupy rządzącej, koalicji rządzącej, powiedział w Warszawie, że każdy skrawek, every inch of NATO territory ma być broniony przez NATO, przez Sojusz Północnoatlantycki. Głosowanie wniosku o uchylenie immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi po 15.30. Mył konia myjką ciśnieniową na stacji paliw w Makowie Mazowieckim, ale nie zostanie ukarany. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu umorzyła dochodzenie w tej sprawie. Nie doszło do przestępstwa. Biegły ocenił, że reakcja konia widoczna na filmie nie wskazuje na to, żeby zwierzę cierpiało. W wyniku zaistniałej sytuacji zwierzę, zdaniem biegłego, nie odniosło żadnych obrażeń zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Wobec tak sformułowanych wniosków opinii biegłego postępowanie przygotowawcze zostało w tej sprawie umorzone. Powiedziała prokurator Małgorzata Ochman. Fundacja Viva zapowiedziała, że złoży zażalenie na tę decyzję. Adwokatka Fundacji Katarzyna Topczewska zasugerowała, że dobrze byłoby przeprowadzić eksperyment procesowy. Uderzenie taką myjką ciśnieniową, no ja nie wiem, no jeżeli pan doktor uważa, że to nie sprawia bólu, no to może eksperyment procesowy jakiś trzeba przeprowadzić i pokazać, jaki to ból sprawia, no bo ja parę razy taką myjką gdzieś tam przypadkiem nawet dostałam strumieniem, no to przecież to jest tak niewyobrażalny ból,

Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w czwartkowym wydaniu tej audycji. Przypomnę, to od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13 Państwo współtworzą naszą antenę, zamawiając swoje ulubione piosenki, a my te życzenia staramy się realizować właśnie o tej porze. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dziś zaczynamy od listu od pana Jarosława. Dzień dobry. Uprzejmie proszę, o ile to możliwe, o piosenkę Dla Ciebie staczam się, świetnego, a niestety praktycznie zapomnianego polskiego zespołu Klincz. Nie pół, niech to trafisz. Zespół Clinch to nagranie z 1985 roku. Styczeń 1985 roku. Studio Giełda, Studio Polskiego Radia w Poznaniu. Dla ciebie staczam się. Muzyka Ryszard Kniat, który także był wokalistą tego zespołu. Słowa Marek Dudkiewicz. Tak otworzyliśmy czwartkowe spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Ten adres jest do państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Telefon w sprawie poczty od poniedziałku do czwartku od 12 do 13. Telefon o jakże dobrze znanym państwu numerze 22 i 7 trójek. Dzień dobry, słuchacz Trójki Mariusz z Zakrzewa koło Ciekocinka. Chciałbym dedykować znajomym kolegom utwór zespołu Fiction Factory, Feels Like Heaven. Zespół Fiction Factory, muzyczna poczta UKF-u, tak gra dziś dla państwa w trójce do 13. Kiedy się spotkaliśmy ostatnio, to zdecydowanie dekada lat 80. była najważniejsza. No jestem bardzo ciekaw, jak to się nam dzisiaj poukłada w tym spotkaniu w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Ja mam taką propozycję, mam na imię Leszek, dzwonię z Pomorskiego. Propozycja jest taka, gdyby było możliwe odtworzyć Time Pink Floydów. Jest to wyjątkowo udana kompozycja, nie tylko jedna tego zespołu, ale no na pewno jest to jeden z większych utworów w ogóle. Także gdyby to możliwe, a żeby było zabawnie, to może z dedykacją dla wszystkich zegarmistrzów.

ugly girls like me at 17. I za takie prośby szczególnie Państwu dziękuję, bo tej piosenki nie słyszałem całe wieki. To Janis Ian, At 17, płyta Between the Lines ukazała się 50 lat temu, w marcu 1975 roku. Czyli dziś, przynajmniej jak na razie, prowadzi dekada lat 70. Z tej strony słuchacz Stefan, wierny słuchacz Trójki. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Black Sabbath, Die Young, o tym, żeby nie myśleć zbyt dużo o tym, co nas czeka, bo jutro może nie nadejść. We'll be right back. Die Young to zespół Black Sabbath, płyta Heaven and Hell, 1980 rok. I przy mikrofonie Ronnie James Dio, bo to pierwsza płyta z tych czasów, kiedy Ozzy Osbourne nie śpiewał w Black Sabbath. No potem wiadomo, historia zespołu zatoczyła jeszcze wiele kręgów. W każdym razie dziś jako wokalista Black Sabbath w muzycznej poczcie UKF-u w tym utworze Ronnie James Dio. UKF, @polskieradio.pl, 22 i 7 trójek, nasz telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, Piotr ze Środy. Ja chciałbym zadedykować moim koleżankom i koledze z pracy, z magazynu, piosenkę zespołu The Eagles, Tequila Sunrise. I wszystkim, którym ten zespół kochają, lubią. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. Comes down to dealing friends, it never ends. Take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Jeden z wielkich przebojów The Eagles, Tequila Sunrise, to dziś Państwo zamówili w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek, ale także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest długi, ale postanowiłem zacytować go w całości na antenie. Dzień dobry. Nie pisałam do muzycznej poczty UKF, nie wiem jak długo, bardzo, no ale wiadomo, co się działo w 2020 roku. Wczoraj miałam urodziny, skończyłam 33 lata, więc pomyślałam, że skoro dzięki pani Agnieszce, Katarzynie, Michałowi i oczywiście całemu zespołowi znowu można bezpiecznie słuchać trójki, to mój wiek wręcz sugeruje, że trzeba wysłać tę wiadomość i spróbować zamówić dla samej siebie piosenkę ulubionego zespołu. Zwłaszcza, że ten zespół pokochałam w lutym 2019 roku, kiedy niejaka Anna Gacek wyemitowała utwór Micromusic w wersji zdolnej półki pod tytułem Koniec zimy. Po prostu przepadłam. Od tego momentu zaczęłam słuchać Natalii Grosiak bardzo intensywnie i udało mi się być na 20 koncertach tej wrocławskiej grupy. Kiedy tylko pojawiła się nowa tegoroczna płyta, to także przepadłam. Jest tam taki utwór Już nic, już nikt, w którym pani Natalia śpiewa między innymi nie zagrają tego w radiu, w żadnym kinie nie poleci. A ja jednak chciałabym zrobić jej na złość i usłyszeć ten numer w Trójce. Czy jest taka szansa? Pozdrawia nas pani Kamila z Ratajowa pod Krakowem.

Yes, it was my way. Frank Sinatra w muzycznej poczcie UKF-u. Takie piosenki dziś Państwo zamawiali. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie po 13. Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, przy telefonie Wiesiek, słuchacz Trójki z Myślenik. Właśnie jesteśmy przed Szklarską Porębą. Piękny widok na Sudety, zwłaszcza wygląda się ośnieżona śnieżka, co przy temperaturze 20 stopni wygląda trochę abstrakcyjnie. Jedziemy na bieg Piastów, jutro pierwszy start na 30 km. Wiozę mojego kibica, żonę Anię. I dla wszystkich słuchaczy Trójki, tych, którzy jutro będą się smażyć na śniegu w biegu, Kilimandżaro Lady Punk bym poprosił. Zapraszamy